aplikację samsung.pl. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10latwue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 maja, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Część mieszkańców Słowiańska opuszcza miasto. To w obawie przed powtórką wydarzeń z sąsiedniego Krematorska. Powołana przez papieża komisja pisze o tragicznych konsekwencjach milczenia o pedofilii w kościele. Po pierwszym posiedzeniu wydała oświadczenie. Jerry Adams ciągle w areszcie. Lider irlandzkiej partii Sinn Féin trafił tam w związku ze sprawą Jane McConville zamordowanej przez IRA. Mieszkańcy Słowiańska, głównego bastionu prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy, boją się powtórki scenariusza z Kramatorska. Część z nich zdecydowała się opuścić miasto. Poinformował o tym Polskie Radio redaktor naczelny ukraińskiego żurnała Piotr Andrusieczko. To są przede wszystkim osoby związane z partiami politycznymi, takimi jak Batkiewszczyna czy też Swoboda, czyli partie, które teraz tworzą według tej językowej nomenklatury tutaj w Słowiańsku juntę faszystowską w Kijowie. To osoby zdecydowały się wyjechać. Tym bardziej, że od jakiegoś czasu już te partie, jak właśnie UDAR, Swoboda i Batkiewszczyna, są zakazane w Słowiańsku. W Słowiańsku sytuacja jest na razie stabilna, jednak w oddalonym o 15 kilometrów Kramatorsku trwa operacja antyterrorystyczna, dochodzi do starć. Do miasta wjechały ukraińskie transportery opancerzone. Siłom ukraińskim udało się odbić z rąk separatystów siedzibę delegatury Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze plany ukraińskich wojskowych. MSW zapewnia, że nie będzie szturmu Ługańska. Separatyści opuścili wczoraj kilka z zajętych przez siebie budynków użyteczności publicznej w tym mieście. Pod ich kontrolą pozostają jednak siedziba Służby Bezpieczeństwa i administracja obwodowa. Samozwańczy gubernator obwodu ługańskiego Walerii Bołotow ogłosił wojnę ukraińskim władzom i zapowiedział marsz na stolicę. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Niewystarczająca troska o ofiary i zaniedbania przyniosły katastrofalne konsekwencje, tak można przeczytać w oświadczeniu papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich, powołanej przez papieża do walki z pedofilią w kościele. Po pierwszym posiedzeniu w Watykanie komisja, w skład której wchodzi m.in. była premier Hanna Suchocka, wyraziła głęboką solidarność ze wszystkimi ofiarami pedofilii i poinformowała o przyjęciu zasady głoszącej, iż dobro dziecka bądź dorosłego jest priorytetem chwili podjęcia jakiejkolwiek decyzji. W wydanym komunikacie komisja zwróciła uwagę na katastrofalne konsekwencje niesłuchania ofiar pedofilii przez przedstawicieli Kościoła oraz braku wsparcia dla nich i dla ich rodzin. To już trzeci dzień w areszcie lidera irlańskiej partii Sinn Féin. Jerry Adams jest przesłuchiwany w sprawie porwania i zamordowania w 1972 roku Jane McConville, wdowy i matki 10 dzieci, niesłusznie uznanej przez IRA za informatorkę policji. Wicepremier Irlandii Północnej Martin McGuinness grozi, że aresztowanie Adamsa może zniweczyć irlandzki proces pokojowy. Martin McGuinness uznał, że sprawa wygląda na spisek w celu zaszkodzenia republikańskiej partii Sinn Féin przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, ale brytyjski premier David Cameron odrzucił taką interpretację. Nie było absolutnie żadnej politycznej interwencji w tej sprawie. Policja i prokuratura są niezależne. Nie wiadomo, jakimi dowodami dysponuje policja przeciwko Adamsowi, który jest pomawiany o członkostwo Rady Armii kierującej terrorem IRA w latach 70. Do dziś IRA nie ujawniła losu ani miejsca pochówku 16 zaginionych podczas konfliktu w Irlandii Północnej. Siostra jednego z nich, porwanego w 1975 roku, Columba McVeigh, powiedziała BBC. Columba wyszedł z mieszkania po papierosy i już nigdy nie wrócił. O jego losie dowiedziała się przypadkiem po 15 latach, a matka dopiero w 1997 roku z gazety. Siostra zaginionego dodała, że nie oczekuje żadnego procesu winnych. Sprawiedliwości stanie się zadość, gdy dostaniemy jego ciało i złożymy je w grobie obok mamy i taty. Tylko takiej potrzeba nam sprawiedliwości. Dla Polskiego Radia Grzegorz Dry, Londyn. I jeszcze w serwisie Poznań, gdzie na Lednicy nietypowo obchodzono 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Muzeum Pierwszych Piastów parlamentarzystów wcieliły się dzieci. Zwołały swój sejmik i w wymyślonym państwie lednickim stworzyły własne prawo, które dla rodziców i nauczycieli było chwilami mocno kontrowersyjne. Tylko przez godzinę dziecięcy parlament dla Ostrowa Lednickiego uchwalił 14 ustaw. W szkolnictwie lekcje ograniczono do 3 godzin dziennie. Młodzi parlamentarzyści zlikwidowali też zadania domowe. Lekcje też mają zaczynać się znacznie później. O 11 dopiero do szkoły. A teraz o której wstajecie? Musimy niestety o 7. Mi się podobała z ustaw, żeby nie musiałam wstawać o 6.05 i się spieszyć szybko na autobus o 6.36. Są szanse na dobrych parlamentarzystów w przyszłości? Patrząc na lekkie zamieszanie, które się pojawiało, to miałam wrażenie, że to jest bardzo podobne do realiów. Mówi Mariola Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów. Wchodzi się, wychodzi się, nagle się pojawia lekkie zawahanie przy głosowaniu albo głosowanie podwójne, więc nad wszystkim trzeba czuwać. Kwestia czasu, wyrobią się, są młodzi. Rodzice jednak mogli odetchnąć z ulgą, bo uchwalone prawo działa tylko na Ostrowie Lednickim i tylko 3 maja. Co osobiście sprawdził Rafał Muniak. To był Serwis Trójki. Tej nocy deszcz w centrum, na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Górnym Śląsku, do tego przymrozki, od minus 4 stopni w Olsztynie do plus 2 w Szczecinie i plus 5 w Przemyślu. Jutro więcej słońca i cieplej niż dziś, od 11 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Pablo, Paweł i Ludziki. Telefon. Zaszczyt tu mam zaprosić cię na płytę, gdzie cała ferajna pozostawiła pot, uśmiech i łzy, ażebyś odrobinę dźwięków miał albo miała ty. Pablo, przyjemność tu ma pokazać ci miasto szalone Warszawa, z jego kolorami, co wyłażą spod tynków. Wiesz, obserwacja ludzi, głupia słabość do budynków. Pablo, zaszczyt tu mam pokazać ci, co nam w środku tu gra. Co było i nie jest, zapisać tu w rejestr. Życie prawdziwe i prawdziwe zmyślenie. Telefon właściwie nie oznacza nic, no wiadomo, że jest to nawiązanie do polskiego słowa telefon, bo to jest tytułowy utwór na tej płycie, tam jest halo, tu Pablo, Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. To jest w ogóle z jakiejś, zdaje się, że z kabaretu Olgi Lipińskiej, tam był taki fragment w showówce, że ktoś dzwonił, było panie Planiszka, telefon, takie udawanie czeskiego i pamiętam, że to się u mnie w domu przyjęło. Jakoś kiedy ja byłem w ogóle niedużym jeszcze chłopcem i że jak ktoś tam do mnie dzwonił, bo jeszcze wtedy były telefony stacjonarne, tak dawno to było. To ojciec mnie na przykład wołał, że ten Paweł, telefon. Po tej płycie wiele osób używało słowa telefon, ale przede wszystkim pamiętam, że dosyć takim już zgranym tekstem było mówienie, że halo, dzwonię do ciebie ze snów. Dziś historię powstawania pierwszej solowej płyty Pablo, Paweł, telefon opowiedzą dziennikarka Trójki Agnieszka Szydłowska oraz Emil Wojtczak, basista Ludzików i współproducent albumu, gitarzysta Rafał Kazanowski, a także Paweł Sołtys, czyli Pablo Paweł. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Ha, halo, tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Tu Darek Dziekanowski zrobił karierę w Realu Madryt. Ta żołnierze nie w Iraku, tylko zbierają habry. Z poligonów słuchając Maleńczuka Maczka. Tutaj weszła w życie nawet uniacha dziadka. Tu nikt nie kradnie przestrzeni, by mieć iluzję bezpieczeństwa. Nie poluje, by okazać trochę pseudomęstwa. Sklep muzyczny nie daje podwójnej marży. Paranoje polityków zeszły na plan dalszy. Dalszy. Warszawy, urzędnicy nie biorą łapówek, by zburzyć domy trzy. Pamiętające Franca Fischera na polecenie pana dewelopera. Tu nie jest idealnie, jak to we śnie. Ogarniam mało, moje, twoje, niczyje, cudze. Zdaje się, ciało. Halo, tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Ha, halo, tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł dzwonię do ciebie ze snu. Tu nie ma różu i nie ma seledynu. I do każdego słowa jest 49 rymów. Pan Stanisław Grzeszów ciągle gra na banjoli. A i absolutnie kręgosłup mnie nie boli. W tym śnie o wiele mniej knę. Nie zawodzę ludzi, którym mówię kocham cię. Spóźniam się najwyżej minuty dwie. Między wyrazami nie powtarzam. Tu telewizja ma misję, a nie dody rozwodu transmisję. Tu internauci i interniści są za. Bardzo mili, jeśli chcesz trochę chamstwa, musisz naprawdę się wysilić. A, i choć to brzmi już trochę jak blef, zupełnie tu nie ma radia RMF FM FFF. Wszystko się zaczęło gdzieś tak, pokrótce będę mówił, bo to można by długo opowiedzieć. Wspomina Pablo Paweł. Kiedy miałem 15 lat, założyłem jakiś pierwszy zespół, no takie grania jak większość młodych chłopaków. Gdzieś tam jakieś pojedyncze koncerty, ale raczej przyjemność po prostu. Potem gdzieś koło roku 2000 powstało zjednoczenie Sound System, już graliśmy więcej. I chwilę później powstało Wawa Muffin. Ja jeszcze grałem w takim zespole Magara, ale Wawa Muffin nagrało pierwszą płytę i się nagle okazało, że jest to bardzo popularna płyta i że przychodzą jakieś setki osób na koncerty. I prawdę mówiąc, nagle troszeczkę niezapowiedzianie okazało się, że jestem zawodowym muzykiem, znaczy takim, który cały czas jeździ na koncerty i żyje z tego, czego prawdę mówiąc się nie spodziewałem. Oczywiście chciałem czegoś takiego, natomiast niespecjalnie w to wierzyłem, że coś takiego się uda. Przed Pablo Paweł i ludzikami zwróciłam uwagę na Pawła i na jego niezwykłe umiejętności wokalne. Agnieszka Szydłowska. On często mówi, że jest kiepskim wokalistą i dlatego Wawa Muffin jest ich trzech, żeby nie wiem, to ukryć, i zresztą kiedy występuje z ludzikami też nie jest sam na scenie. A to nieprawda. On ma wyjątkowy flow i świetną umiejętność wchodzenia ze słowami w muzykę. Potem była druga płyta Wawa Muffin pod tytułem Inadibusu i już powiedziałbym taka permanentna trasa. No i gdzieś w którymś momencie ja się złapałem na tym, że mam bardzo dużo pomysłów na piosenki, które nie są gatunkowe, nie są reggae, krótko mówiąc, niekoniecznie pasują do Wawa Muffin. I trochę na zasadzie eksperymentu namówiłem Emila, basistę i DJ Zero, który był wtedy tylko moim kolegą, a dość znanym już muzykiem tutaj warszawskim i producentem, żebyśmy spróbowali może zrobić coś pod szyldem, powiedzmy, Pablo Paweł, takim solowym. Paweł przed nagraniem pierwszej solowej płyty wspomina Emil Wojtczak. Zupełnie jakby nic nie wskazywało na to, że jego pierwszy solowy album to będzie właśnie brzmiał tak, jak brzmi Telehon. Ponieważ był głównie kojarzony ze środowiskiem reggae. Myślę, że to był duży szok dla jego fanów, ta jego pierwsza solowa płyta. Jurek Mech miał ten pech, że jadał za trzech, a że lubił do tego wypić, często zamieniał się w głaz. Jurek Mech miał ten pech, że położył się tam, gdzie nigdy, przenigdy nie powinien się kłaść. A dzień się zaczął pięknie jak jakiś serial. Dowieźli mu 4 tony ciętego węgla. Wypadniętego z odpowiedniego transportu. Ogrzeje, zapraje hurtownię, Jolkę weźmie do kurortu. Zaoszczędzone, zaiwanione, zaoszczędzone. Za bum bum. Zostawił więc małolactwo zaufane we firmie, a sam zaczyna bujane. Bierze taryfę, łapie lejce na reset. Tubalne jadziem po taryfie się niesie. Godzina pierwsza, a on we szwejku. Popija golonko piwkiem i widzi w wejściu kolegę, co macha łapą wielką jak schabowy księżyc. Poleci wódka, czas się trochę odpieniężyć. Jurek Mech miał ten pech, że jadał za trzech, a że lubił do tego wypić, często zamieniał się w łaz. Jurek Mech miał ten pech, że położył się tam, gdzie nigdy, przenigdy nie powinien się kłaść. No i wzięli pół litra nieprawdy na ten cholerny deszcz. Pogadali o sprawach, co ja znam, a ty wiesz. Kiedy zaszło słońce, przestało padać. Jurek wykolebał się z knajpy jeszcze miasto obadać. Krokiem pewnym jak lewizna i podatki szedł w stronę Mariotta jakąś dziewuchę obłatwić. Poszła z nim od jak dym blondyna, co film urwany jej nie robi różnicy. Wcale nie bardzo mógł, tabletek też, wiesz. Rok po zawale się rozstali w zgodzie, bo portfel miał przepasty jak jej licznik ciał. Rzuciła za nim tylko ze śmiechem ciał. Ciao, ciao, bambino. To jest śmieszne, bo właściwie nie było takiego pomysłu, że zrobimy to i to. Pomysł na tę płytę był taki, żeby sobie pozwolić na dosyć szerokie spektrum stylistyczne, żeby robić, krótko mówiąc, to, co mi przychodzi do głowy, czy nam przychodzi do głowy, a co niekoniecznie jest reggae. To trochę się wyrwanie z tego gatunkowego kółeczka. Nie dlatego, żeby mi się, nie wiem, reggae znudziło, bo ja potem jeszcze nagrałem dwie płyty, zwał Muffin i cały czas gram w nim. Miałem po prostu różne inne pomysły. Pamiętam, że nasze takie pierwsze gdzieś tam spotkania, to gdzieś oscylowały wokół, powiedzmy, muzyki miejskiej, związanej z hip-hopem trochę, gdzieś jeśli chodzi o muzykę. Ale potem z piosenki na piosenkę to się rozszerzało i się okazało, że przeróżne rzeczy tam rzuciliśmy. Ja bardzo cenię Pawła Sołtysa za połączenie piorunujące. Talent i inteligencja. W tej inteligencji też oczytanie. On doskonale zna literaturę. On ze świadomością porusza się w tym takim, w tej miejskiej opowieści. Jest wielu mistrzów takich opowieści, ale on przeniósł to w XXI wiek. Dresiarze zastąpili tych szebranych warszawskich rozbójników, co stali w każdej bramie. Kobiety, które szukają miłości, a dostają różne rzeczy w zamian, no to jest odwieczny temat. Zdrada, miłość, nienawiść, te wątki się pojawiały, ale on to ujął w taki właśnie bardzo interesujący sposób. Przeniósł folklor warszawski do XXI wieku. Nie można zdefiniować gatunku płyty Telechon, ponieważ tam jest wiele gatunków. To jest bardzo eklektyczna płyta. Natomiast konsekwencja drugiej i trzeciej płyty mówi nam, że jest to gdzieś właśnie, że to jest właśnie nasz styl, to jest nasz gatunek. Żaden z nas nie słucha tylko jednego gatunku muzyki i tak naprawdę dzięki Pablowi, dzięki temu, że on nie postawił nam barier gatunkowych, dlatego właśnie tworzymy tę muzykę z radością, a nie czujemy się, jakbyśmy pracowali. Kolorowańcy, szańcy, połykacze, wziątek. Dzień dobry, odrobinę jadu sączę. Popęka mi oczo dolina, kiedy pełzacie, nie mogę tego wstrzymać. Ciebie to nie podoba, ciebie to nie podoba, ciebie to nie podoba, ciebie to nie podoba, ciebie to nie podoba, ciebie to nie podoba, ciebie to nie podoba, ciebie to nie szprychą, pełni prawdy biskupowcy, orientałki z telemichą, hajlujący paradowcy, ślinoplujki parlamenckie, zapipsione romantyczki, serialeńcy damsko-męskie, grafomano logopiczki. Cię mi to nie, cię mi to nie podoba. Cię mi to nie, cię mi to nie podoba. Cię mi to nie, cię mi to nie podoba. Cię mi to nie, cię mi to nie. Paweł zgłosił się do mnie i do DJ-a Zero. Emil Wojtczak. Z prośbą o kompozycję na swoją solową płytę. Wtedy to my jeszcze nie wiedzieliśmy, że będziemy producentami tej płyty. Myśleliśmy, że Pablo tworzy kompilację muzyki pochodzącej od różnych swoich przyjaciół. I przedstawiliśmy mu kilka propozycji. On wybrał te, które najmniej się spodziewaliśmy, że wybierze. A później w ogóle okazało się, że poprosił nas jeszcze o więcej. I tak zaczęła się praca nad płytą. Traktując jakby tworzenie płyty tak typowo producencko, natrafia się czasem na zapotrzebowanie na instrument, na instrumentalistę. I gdybyśmy chcieli to tak bardzo profesjonalnie traktować, to pewnie byśmy dzwonili po jakichś muzyków sesyjnych i tak dalej, i tak dalej. A w naszym przypadku to było właśnie na takiej zasadzie przyjaźni, że potrzebujemy fajnych gitar, to dzwonimy do Rafała. Potrzebujemy skrzypka, to dzwonimy do Radka. I tym sposobem właśnie stworzył się projekt Ludziki. Zaczęliśmy pracować we trójkę nad tym albumem, czyli ja, Emil i DJ Zero. Pablo Pawo. No i nagle się okazało, że brakuje nam muzyków do tych pomysłów, które mamy. I prawdę mówiąc, dobierałem sobie tych współpracowników po linii koleżeńsko-muzycznej, z naciskiem na koleżeńsko. Znaczy wiedziałem, że chcę, żeby to byli ludzie, z którymi jestem zaprzyjaźniony, bo to jest ważne, uważam. To chwilami jest ważniejsze od, że tak powiem, techniki, czy nawet umiejętności. Ja nie przepadam za zespołami z castingu i za tak zwanymi sesyjnymi graczami, więc po kolei, no, wziąłem perkusistę, basistę i gitarzystę z Wawa Muffin, z którymi zresztą też w części grałem wcześniej jeszcze w Magarze, czyli takich swoich stałych współpracowników, bo ich bardzo lubiłem i świetnie grali. Odezwałem się do mojego przyjaciela ze studiów, Radka Polakowskiego, który wiedziałem, że jest multiinstrumentalistą, gra na akordeonie, skrzypcach i jeszcze na paru instrumentach i gra raczej muzykę bałkańską i żydowską, co wydawało mi się ciekawe, znaczy, że to będzie zupełnie co innego w tym składzie. No i DJ Zero, który był producentem płyty i legendą gdzieś tam hip-hopu warszawskiego, robił rzeczy jeszcze w latach 90. A, jeszcze bardzo nam pomagał przy pierwszej płycie, ale właściwie nie wszedł do Ludzików, Sir Michu, obecnie nadworny producent Tadego. Wtedy on przyjechał niedawno z Iławy i robił różne ciekawe rzeczy, fajnie grał na trąbce i na flughornie, więc też nam trochę przy tej płycie pomógł, ale potem go gdzieś życie porwało. A jak zaczęliśmy grać koncerty, to ja sobie jeszcze dookooptowałem mojego młodszego kolegę Erla Jacoba, bo chciałem, żeby też głosowo to było wzmocnione. Ja nie jestem wybitnym wokalistą, więc potrzebowałem też kogoś, kto będzie mnie wspierać wokalnie, powiedzmy chórkowo, bo potem się okazało, że niekoniecznie tylko chórkowo, ale taki był zamysł na początku. No ja już miałem wtedy spore doświadczenie, bo ileś tych płyt nagrałem i tam jakichś gościnnych występów i pewnie już miałem zagranych ze 300 koncertów, a może troszkę więcej. Natomiast ja ciągle jestem niewykształconym muzykiem, takim intuicyjnym, powiedziałbym, mimo że oczywiście z czasem wiem coraz więcej, ale to jest dobrze, że czasem ktoś nie wie, że nie można. Bo to jest często wśród muzyków, szczególnie tych, którzy już tam pokończyli szkoły, znają nuty, to oni wiedzą, że czegoś tam nie można. A dobrze, jak przyjdzie taki chłopak, mówi, jak to nie można? Można, oczywiście, spróbujmy. I to jest ważne. A ta piosenka jest zrobiona z tego miasta opadu. Ze śmieci, gruzu, kawałków pozostałych po wypadku. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już niepotrzebne. Z opuszczonego, wyrzuconego, zapomnianego bezwiednie. Pierwszy Pierwsza zwrotka jest ze słów, które posłowie i radni wyrzucają z przemówień, bo byłyby niebezpiecznie blisko prawdy. Skrząknięć znaczących, kiedy kamery gasną, z niewypowiedzianych zakulisowych toastów. Tu są wszystkie przekleństwa, które nie wchodzą na wizję. Słow was zbyt skomplikowane albo zbyt oczywiste. Wszystkie te, od których nie rosną słupki. Słowa jurodziwe, słowa święte, głupki. Ta piosenka jest zrobiona z tego miasta odpadku. Ze śmieci, gruzu i kawałków pozostałych po wypadku. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już niepotrzebne. Z opuszczonego, wyrzuconego, zapomnianego bezwiednie. Ta płyta właśnie głównie powstała przy użyciu samplerów, przy użyciu syntezatorów i takiej dosyć czasochłonnej dłubaniny już w programie komputerowym. Praca w studiu ma to do siebie, produkowanie piosenek ma to do siebie, że często, może nie często, czasami one wymagają remontu, ponieważ na przykład przestają pasować do reszty piosenek z płyty i trzeba coś, albo przestają nas już zadowalać, co niejednokrotnie jest pułapką. Mnie się wydaje, że wybrnęliśmy z tych pułapek, dosyć mocno przemodelowaliśmy pierwotną wersję piosenki Nomada, w której powstał całkiem nowy beat. Tak samo też było z Dziewczyną z Fartem, że gdzieś tam szukaliśmy takiego brzmienia i takiego rytmu, które będzie odpowiadać i tekstowi, i klimatowi numeru. To się też działo czasem dlatego, że kiedy my pierwotne wersje przedstawiliśmy Pablowi, on napisał do nich teksty, to się okazało, że coś tam należy zmienić. I na przykład w piosence Nomada i w Dziewczynie z Fartem okazało się, że trzeba po prostu zmienić rytm. Tekst do Dziewczyny z Fartem bardzo nam się, przynajmniej mnie, bardzo się kojarzył z latami 90. Więc dlatego zdecydowaliśmy z Andrzejem, że rytm w tej piosence też będzie taki nawiązujący do 90. lat. Tak ta praca dalej się układa, że my staramy się muzykę dopasować do tekstu. To trwało długo. Myśmy nagrywali tę płytę pewnie za 2 lata, tak. Nie pamiętam już dokładnie, ale pewnie coś koło tego, bo w międzyczasie cały czas Wawa Muffin koncertowało, i to koncertowało wtedy bardzo, bardzo intensywnie, czyli nie wiem, tam 80 koncertów rocznie, więc trochę robiliśmy to z doskoku. I o ile przy późniejszych płytach to bywało trochę inaczej, natomiast Telefon często nagrywaliśmy tak, że na przykład przychodził Emil, czyli basista, z Kubą, perkusistą, i z DJ-em Zero, i przygotowywali jakiś taki szkielet utworu, nagrywali bębny, elektronikę i bas, a dopiero potem dokładaliśmy całą resztę, więc troszkę to było klejone. W dodatku 2 albo 3 piosenki były w ogóle zrobione jakby trochę z zewnątrz. Tytułową piosenkę zrobił Witalis Popow, taki mój też przyjaciel z dzieciństwa, obecnie producent jakiejś takiej szalonej i niszowej elektroniki. Jedną piosenkę zrobił Marek Piotrowicz i Bakti, wtedy z zespołu Bakrzyż, sekcja rytmiczna. A myśmy to potem wszystko dokoloryzowali, dodawali swoje rzeczy, więc trwało to długo. Ja pamiętam, że miałem duże kłopoty, znaczy kłopoty, obawy, bo ja na tej płycie sporo już śpiewam, a wcześniej to raczej zajmowałem się tak zwanym nawijaniem, więc to było dla mnie dosyć, nawet nie tyle trudne, co tak musiałem się przełączyć, że jednak z tym moim głosem można coś zrobić tak bardziej melodyjnego. Jakoś tak mi wyszło przy pisaniu już tekstów i linii melodycznych, że dużo napisałem właśnie takich śpiewanych rzeczy tam. Oczywiście jest też nawika, oczywiście na tej płycie, ale oczywiście. Ale dużo jest śpiewania, no i tak, i ćwiczę. Ona ma niebo, ona ma park, ona ma prawdę. Wieczystości tę ma poezję. strach i tę o miłości. Mało wychodziła, bo mało. Na stałe w jej podponetce mieszkało. Czyż pożerał pensji czy śmierci? Tak jak wzrokiem klienci jej piersi. Czasem osamarka wieczorem przed TV. Może parę słów, rzadko tych wstydliwych. On przyjechał tu, a jego tutaj na niemieckich blachach. Kupił wzdury, bzdury gadał, na koniec auta pomachał. Ale po tygodniu pojawił się tu na nowo. By z tą żartem Rolexem buchnął w bankiet fachowo. Po chwili pierwsza knajpa, z tych których by już nie marzyła. Sushi drogie wino w jego oczach dziwna siła. Telefon do mamy, gdzieś pod suwałkami. Życie znajduje punkt wspólny z marzeniami. Ona ma niebo, ona ma park. Ona ma prawdę i nowy start. Ona ma prawdę, ultra deluxe. Ona ma fuks, ona ma fuks. Ona ma niebo, ona ma park. Ona ma prawdę i nowy start. Ona ma prawdę, ultra deluxe. Ona ma fuks, ona ma fuks. Potem parę złoty, ładnego coś sobie kup. Drobne dla niego, dla niej miesięczny przychód. I pierwsza noc do żadnej innej niepodobna. Tyle, że u niej, u niego chata niewygodna. Rzeczne robotne w remecie, mieszkanie na kabatach. Zamknięte osiedle, portier, meldunek na brata. Mama odzwania, aż czego on żyje. Normalnie handluje, sprzedaje, kupuje. Piotki ma zajęte, gra w karty z kolegami. Wiesz, mamo, zabawa małymi sumami. Ani słowa o tym, że raz wyczuła zgrubienie. Tam, gdzie w marynarce wewnętrzne kieszenie. I że lubi czasem podczas nauki nocnej posypać na niej, wtedy nawet jest cudowniej. Przecież nie jest głupia. Ale to nie ta klasa, co kartki w telewizji, ona wyjdzie za asa. Ona ma niebo, ona ma park. Ona ma prawdę i nowy start. Ona ma prawdę, ultra deluxe. Ona ma fuks, ona ma fuks, ona ma. Ponieważ ja o tej płycie myślałem od dawna, że sobie kiedyś zrobię taką rzecz, powiedzmy solową. Wspomina Pablo Pavo. Która nie całkiem solowa się okazała. To w ogóle miałem dużo pozapisywanych pomysłów, czasem nawet prawie całe teksty, które potem trzeba było tylko dopasować do muzyki, coś skrócić, coś dodać, coś wygładzić. Natomiast bywało też tak, że nagle się okazywało, że właśnie mamy czas w studio, zostało 10 minut i trzeba napisać tekst, bo nam przypadną te godziny w studio. I tak napisałem na przykład do 100, tak napisałem Warszawę Wschodnią, te piosenki powstawały tam w ciągu 15-20 minut, co dzisiaj mi się wydaje trochę dziwne, ale no tak było, więc to nie była jedna metoda. Ja w ogóle mam tak, że dużo sobie zapisuję jakichś szlagwortów, fragmentów, czasem to jest jedna linijka, czasem dwa słowa, które fajnie brzmią i kiedy potrzebuję do tego sięgnąć, to dawniej miałem notatniki, teraz to już w telefonie sobie zapisuję i korzystam z tego. I tak samo było przy tej płycie. Ja w ogóle dosyć byłem przestraszony, bo pozwoliłem sobie na o wiele bardziej odważne teksty, też w sensie takim, że gdzieś zahaczające o jakąś, poetyczność, i trochę też nie wiedziałem, jak ludzie to odbiorą. Czy nie zostanę wyśmiany, krótko powiedziawszy. Nie jest łatwo w paru słowach opisać muzycznie płytę Telechon. Wspomina Agnieszka Szydłowska. Ale powiedziałabym tak, to są zmagania. Świat reggae, ragamuffin naciera z jednej strony, przynosząc ze sobą rytmy, brumiące sound systemy, dęciaki i te instrumenty, które kojarzą nam się właśnie z tego typu muzyką, ale jednocześnie jest na tej płycie wiele utworów, w których tekst wychodzi na plan pierwszy. Są to właśnie te opowieści miejskie, takie nowe legendy, trochę w stylu Chłaski. I ta muzyka schodzi nieco na plan dalszy, podporządkowując się właśnie historii. W związku z tym cały czas ma to echo, korzeń gdzieś w reggae i ragamuffin, ale jednocześnie nie wstydzi się akordeonu i tych skojarzeń, które moglibyśmy zbudować, nawiązując nawet, powiem to, do Grzesiuka. Z ciekawostek, które towarzyszą nam. Emil Wojtczak. Dużo nam ciekawostek towarzyszy w życiu naszym zawodowym, ale jedną z nich i taką chyba najbardziej, chyba najciekawszą, bo z życia wziętą, jest historia związana z piosenką Warszawa Wschodnia, w której mężczyzna zarabiający na życie sprzedawaniem płyt na Dworcu Wschodnim okazał się postacią do pewnego stopnia prawdziwą, ponieważ napisał maila do Pawła, że jest właśnie tym człowiekiem. Tak jak bohater pracował na Dworcu Wschodnim, tak samo jak bohater sprzedawał na tym dworcu płyty, tak samo jak ten bohater poznał na tym dworcu dziewczynę, tak samo jak bohater zakochał się w niej. Z tym, że jedyne właśnie, co różni tych dwóch mężczyzn, to jest to, że bohater Warszawy Wschodniej w tragiczny sposób stracił swoją ukochaną, a nasz bohater, ten prawdziwy, nie stracił tej dziewczyny, tylko wręcz przeciwnie, zaręczyli się i biorą ślub i wspaniałomyślnie zaprosili naszego lidera Pablo Pavo na swój ślub. Niedaleko od Warszawy Wschodniej mieszkał Janek, żenił tam płyty z filmami i gazety, każdy ranek witał go zapachem ludzi, którzy źle przespali noc, robota jak robota, jako tako szło, lubił przerwy na szluga i dziewczyny w biegu latem, czasem któraś przystanęła kupić pismo z bitem bratem, albo przeglądała okładki komedii romantycznych, uśmiechał się hurtowo, choć miał handel detaliczny, śliczne i brzydkie, zbyt anorektyczne, albo grube jak balony klimatyczne, miał wybór, więc zagadywał te fajniejsze. Jedne się śmiały, drugie milczały jak gejsze. W codziennym znoju brat poszukał tylko odrobiny miłości, tak. W szarości głupich dni czekał, aż ktoś powie to tym. W codziennym znoju brat poszukał tylko odrobiny miłości, tak. W szarości głupich dni czekał, aż ktoś powie to tym. I któregoś dnia trafił go jasny grom. Grom miał niebieskie oczy i włosy blond, nogi do ziemi i uśmiech do gwiazd. Chciał czy nie chciał, Janek totalnie wpadł. Zwykle nie zapominał języka w gębie, teraz zapomniał po polsku mówić zupełnie. Za to ona zagadała, że teraz będzie jeździć co weekend ze wschodniej na uczelnię. Po miesiącu nabrał odwagi na tyle, że nieśmiało jej pokazał do kina Praha bilet. Krótko trwały pertraktacje, dziś od uczelni ona zrobi sobie wakacje. Rację mają ci, którzy radzą nie pisać o pierwszym pocałunku żadną razą, bo każde słowo kłamie na ten temat. Janka mina po tej randce starczy za poemat. W codziennym znoju brat poszukał tylko odrobiny miłości, tak. W szarości głupich dni czekał, aż ktoś powie to tym. Paweł jest dumny z tego, że jest warszawiakiem, tak myślę. Nie wstydzi się też swoich sympatii dla konkretnego zespołu piłkarskiego, uwielbienia dla Kazimierza Dejny. W jego tekstach są nazwy klubów, ulice, Warszawa Wschodnia, zresztą moim zdaniem genialny utwór pokazujący właśnie jego umiejętność opowiadania historii i zacięcie do tego, aby te teksty wpasowywały się w muzykę. Ta Warszawa tu funkcjonuje i jeżeli ktoś zna miasto, bywał w tych miejscach, to jest dla niego dodatkowe zbliżenie się do utworów. Jeżeli ktoś nie zna miasta, to może albo je poznać z Pablo Pavo, ale nie straci nic w odbiorze muzyki. Nie będzie oddzielony od tej twórczości, bo to nie jest tylko warszawskie, to nie jest dla warszawiaków, ale z całą pewnością warszawiacy mogą to czytać głębiej. Ta płyta jest najbardziej warszawska ze wszystkich ludzików, ze wszystkich płyt ludzików. I takie było założenie. To znaczy w pewnym momencie ja sobie pomyślałem, że to jest dobre, nie wiem jak to powiedzieć, odniesienie. Ja byłem wtedy bardzo mocno zaaferowany i wsłuchany w stare warszawskie piosenki podwórzowe. Kupowałem sobie książki na ten temat pana Wieczorkiewicza, profesora, na przykład ballady podwórzowe i jakieś słuchałem tych wykonawców i wydawało mi się ciekawe, żeby ten rodzaj poetyki przełożyć na współczesną muzykę, współczesne, nie wiem, techniki wokalne, tak to mówiąc górnolotnie, więc jest sporo takich piosenek, które gdyby je pewnie troszkę tam odmuzykalnić i nagrać na banjole, to mogłyby funkcjonować powiedzmy w latach 50. To taka a propos zamysłu, że jeśli był, to był trochę ten zamysł warszawski. To mi, myślę, też sporo pomogło, bo pomogło dziennikarzom też tak szybko powiedzieć, jaka jest ta płyta i gdzieś to poszło dalej. Z czasem to mi trochę zaczęło ciążyć i z każdą następną płytą nie uciekam z Warszawy, bo tu mieszkam, tu się urodziłem, kocham ją i tego nie zrobię. Natomiast troszeczkę starałem się, żeby tej Warszawy było mniej, żeby wyskoczyć trochę też z tej szufladki. Zaczęto jakieś tam opowieści snuć, że to Bart Warszawy i tak dalej, co oczywiście jest bardzo miłe, ale w pewnym momencie zaczęło mnie irytować, zwłaszcza, że Bart Warszawy był jeden i zostawmy go w spokoju. Przedstawiliśmy Pablowi propozycję tych piosenek. Nie wiedzieliśmy zupełnie, o czym będą teksty. Nie wiedzieliśmy, że będą głównie o śmierci, i która gdzieś tam się dzieje w Warszawie. Gdybyśmy tworzyli tę płytę w małym miasteczku, to może nie byłaby aż taka nowatorska, więc może to, że żyjemy w Warszawie, w takim polskim tygielku różnych inspiracji i takiej wszędobylskiej wolności, to może właśnie dlatego, może właśnie to jest ta Warszawa w muzyce płyty Telechon. I znowu wielokrotnie wychodzi tu pierwszy klas. Pierwsza stacja, przystanek Bronowiatraczna. Sytuacja zaczyna być delikatna. Dwóch obywateli na występach gościnnych. Dla nich nie ma sympatycznych i nie ma niewinnych. Na co się ja? Nie wiem, czy chcę na was patrzeć, chyba nie chcę wcale. Dybra, jest tramwaj, dla Magrebili pogarda. Muzyka na słuchawkach, to moja garda. Twarda Warszawa, zatopiona w lipcu. Saska kępa, gorąca jak kalipsu. Stadion, który mnie Kazia Dejny winien dostać. Ciągle nie dostał, szkoda. Dla własnego miasta to miasto to zagroda. Dobra Jana Dobrą, czyli Piechotą na Powiśle. Mów jak 100 lat temu Prus, przyglądam się Wiśle. Nie ma już piaskarzy i Urkę na Halnika. Ale wiadło czeka mnie, reggae muzyka. I znowu durny lopata wychodzi tutaj na miasto. Łysy na niebie wygląda. Kiedy pierwszy raz włączyłam ten album, ze zgrozą pomyślałam, że oto słucham ewidentnie piosenki, którą zaliczyłabym do szant. Agnieszka Szydłowska. A ja nienawidzę szant, która mi się podoba i którą mam ochotę śpiewać. Myślę oczywiście o utworze Do 100 tysięcy beczek, Naszych łez, podaj mi rękę. I to było moje takie pierwsze żartobliwe skojarzenie. Ale tak naprawdę byłam oniemiała, czy też w takim zachwycie trwam do tej pory, że oto mamy do czynienia z chłopakiem, który genialne teksty pisze. Wiadomo, że nie mamy w polskiej muzyce rozrywkowej ludzi, którzy by świetnie pisali teksty, zbyt wielu. I Paweł należy do tej elity, do tej wąskiej grupy wrażliwych na słowo ludzi, którzy wykorzystują właśnie swój talent i obycie literackie do tego, żeby w formie piosenki zamknąć coś więcej niż opowieść o tym, że ona kochała, on nie kochał i już. Piosenka Do 100 to jest dowód, że ja nie mam pojęcia, może nie o pisaniu piosenek, ale o pisaniu przebojów i co będzie przebojem, albo co nim nie będzie. Pablo Pawo. To był utwór, z którym się długo, powiem kolokwialnie, bujaliśmy. To znaczy chłopaki przygotowali linię basu i bębnów, która w ogóle na początku była dosyć nowoczesna, dancehallowa. To miał być taneczny numer. Ja go nie mogłem ugryźć tekstowo i w końcu przyszedłem z gitarą akustyczną do studia i zacząłem grać do niej jakieś właśnie takie proste rzeczy. Akordy wręcz lekko harcerskie. Potem przetrafał nasz prawdziwy gitarzysta. Coś tam dograł, przetradził akordeon i w ogóle ten utwór się zmienił całkowicie. Gdzieś się zrobił taki balladowo-przebojowy, nie wiem jak to określić. No i jak już to zrobiliśmy, to właśnie się okazało, że trzeba za 15 minut wejść do studia, a ja nie miałem tekstu, w ogóle nie miałem pomysłu. Natomiast miałem właśnie zapisane na kartce refren. Taki, który sobie gdzieś napisałem, jadąc autobusem, nie myśląc o żadnej konkretnej melodii. Więc w te 15, no może to było więcej, może 25 minut, napisałem cały tekst, co wydaje mi się dziwne, bo ja jestem dosyć zadowolony z tego tekstu, ale to się okazuje, że czasem się człowiekowi trafi jak ślepej kurze ziarno. Wszedłem, nagrałem to, no i chłopaki stwierdzili, że to fantastyczny numer. Ja zabrałem nagranie do domu i następnego dnia zadzwoniłem do nich, że tego to na płytę nie będziemy rzucać. Że to bez sensu, jakieś gitary akustyczne, ja tu o miłości, jak jakiś fircyk, że Warszawa, że słońce, trzymanie się za ręce, że w ogóle bez sensu. No ale krótko mówiąc, ludziki przekonały Pablo Pawo, żeby ten utwór się pojawił na płycie. Co zresztą widać, że go niespecjalnie ceniłem, bo on został singlem chyba pół roku po wydaniu płyty. Ja szczerze mówiąc o tym nie słyszałem, że Pablo napisał tekst do 100 w 15 minut. Wspomina Rafał Kazanowski. Ale jestem w stanie w to uwierzyć, oczywiście, bo Pablo potrafi szybko pisać teksty. No ja szczerze mówiąc to, jak sięgam pamięcią, to ciężko mi jest sobie nawet przypomnieć, jak nagrywałem tą gitarę akustyczną, bo to jednak było kawałek czasu temu. Ale pamiętam, że rzeczywiście zastanawialiśmy się nad tym utworem, co z nim zrobić. Pod koniec, sam jak już była całość nagrana, i warstwa muzyczna, i warstwa tekstowa utworu, i jakoś to wszystko się do kupy zebrało, to spodobał nam się ten utwór. Pablo w swojej solowej twórczości znany jest z tekstów bardzo poważnych. Emil Wojtczak. Nawiązujących niejednokrotnie do śmierci. A piosenka pod tytułem Do stu, jest o miłości. Jest bardzo wesoła, jest radosna. Wydaje mi się, że dlatego Pablo nie chciał, żeby ta piosenka znalazła się na płycie. Właśnie dlatego, że mówi o takich... że mówi o codzienności, że nie jest tak poważny, że ten tekst nie jest tak poważny jak praktycznie wszystkie pozostałe. Muzyka do tej piosenki też ewoluowała. Może to Pawła też zbijało z tropu, bo jej ostateczny charakter przybrał formę, co prawda bardzo pasującą do tekstu, bo sama muzyka jest radosna, jest taka, powiedziałbym, przynajmniej spacerowa i gdzieś może nawet troszeczkę przaśna ze względu na chociażby na użycie akordeonu w niej. To, co Pawła przekonało, to jest ten właśnie taneczny jej charakter. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Miasto jest i miasto jest w lecie. Odbijamy się w szybach, gdzie obniżka drwi z portfeli tych, którzy mają ciśnienie. Wysokie ciśnienie płatniczej krwi, a nasza krew buzuje tuż po płótni. Między nami puste centymetry, jak manekiny obok bywamy okrutni. Ja nie widzę ciebie, mnie nie chcesz widzieć ty. Biorę ten dom, biorę ten dom, biorę ten dom i cały nowy świat. Na świadka jestem ostatnim, który chciałby nie trzymać twojej dłoni. A ty pewnie jesteś taka sama ostatnia. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Płyta Telechon to było w pewnym sensie nowe otwarcie, a z drugiej strony podsumowanie trochę tego, co ja robiłem muzycznie na tej scenie, no lat tam wtedy parę. Wspomina Pablo Pavo. A może już paręnaście, licząc z tymi młodzieńczymi jakimiś próbami. I trochę miałem takie wrażenie, że nie wiedziałem, czy jeszcze będę w ogóle nagrywał solowe płyty. Nie byłem tego pewien. Nie wiedziałem, czy w ogóle kogoś to zainteresuje. Więc trochę chciałem tak podsumować wszystkich tych, którzy mi pomogli, że znalazłem się w takim miejscu, że jak sobie wymyślę fajną płytę, to mogę ją nagrać. To wcale nie było takie oczywiste jeszcze parę lat wcześniej. I w związku z tym tych podziękowań jest tam od groma. Ciężko się to czyta. Ale z drugiej strony myślę sobie, że to był taki nieudawany, prawdziwy gest, bo to, że ja jestem tu, gdzie jestem, to jest zasługa naprawdę ogromnej ilości osób. Począwszy od... pani profesor z liceum od polskiego, po różnych starszych muzyków, którzy gdzieś mi tam pomagali, wspierali mnie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich ich chciałem wymienić. No i oczywiście na czele z rodzicami. Ta płyta w ogóle jest dedykowana rodzicom, bez których no to banał. No, nie byłbym tym człowiekiem, którym jestem. Ja bym sukcesem tej płyty nazwał to... Emil Wojtczak. Że nie została odrzucona, w sensie, że nikt nie powiedział nam w ogóle zmieńcie zawód, albo grajcie sobie dalej reggae, a tam nie ładujcie się w jakąś muzykę, o której nie macie pojęcia, tylko opinie na temat tej płyty były dwie, ale żadna z nich nie była krytyczna, bo albo ta płyta się ludziom podobała, albo się w ogóle nie wypowiadali, bo nie wiedzieli, co powiedzieć. Ale w każdym razie nikt nam nigdy nie powiedział, że ta płyta jest zła, że ta płyta się nie nadaje do odbioru. To było coś nowego, ta płyta bardzo bezkompromisowego. I chyba musieliśmy ludzi przyzwyczaić do tego swojego stylu, który nie mieści się w żadnych ramach. To jest jeszcze trochę na takiej zasadzie, że Pablo Paweł i Ludziki nagrali 3 płyty i jakby tak chcieć na to patrzeć z takiego marketingowego punktu widzenia, to ta 3. płyta powinna być 1., 2. powiedzmy, a ta 1. płyta jako już taka totalna wolność artystyczna powinna być 3. My zrobiliśmy odwrotnie i to jest też sukces. Tu ciężko jest powiedzieć o sukcesie jakimś. No wiadomo, że 1. płyta wychodzi, to też było, mogło być zaskoczeniem dla słuchaczy gdzieś tam, którzy słuchali, znali Pabla jeszcze z dokonań Baba Muffin i ze Zjednoczenia. Rafał Kazanowski. Gdzie generalnie była ta muzyka dość mocno regowa i nagle się pojawia zupełnie inna płyta. I jednak ludzie muszą posłuchać tego, posłuchać tekstów, zobaczyć, o co chodzi w ogóle i dopiero się do tego przyzwyczajają. Także w naszym przypadku to tak naprawdę to tak 1. płyta była takim początkiem jakby naszej w ogóle tutaj pracy razem i szukaniu tak naprawdę jakiegoś takiego stylu naszego. I tak naprawdę to teraz można powiedzieć, że przy tej 3. płycie zaczyna to dopiero jakoś tam pączkować. Są na przykład ludzie, którzy kupując sobie teraz 3. płytę i znając tą 3. płytę, dopiero teraz po tych 6 latach wracają do tej 1. płyty i dopiero jej teraz słuchają i dla nich to jest odkrywcze. Dopiero ta płyta nieraz teraz zostaje odkryta przez tych ludzi. To jest bardzo przebojowa płyta. Agnieszka Szydłowska. Kilka utworów nazwałabym spokojnie klasykami koncertowymi. Zresztą Ludziki i Pablo Paweł grają je. Warszawa Wschodnia, Do 100 tysięcy beczek, czy no chociażby Z fartem dziewczyna, Telefon tytułowy oczywiście. To są takie utwory, które wydaje mi się znają nawet ci, którzy nie do końca interesują się taką muzyką. Któregoś dnia ktoś mi kupi długi czarny płaszcz i zniknę w nim, tak jak znika się w ciemności. Któregoś dnia zapomnisz moją twarz, nadaremnie będziesz starała się ją sobie przypomnieć. Nadal będą tykać zegary, telewizje będą nadawać nieprzerwanie mądre i ważne relacje. Popada trochę za oknem, a to listopad skruszy się śniegiem. Ktoś następny poda ci kolację. Ludzie przyjęli do wiadomości, że Pablo Paweł to nie tylko jest ten nawijacz reggae ze Zjednoczenia i z Baba Muffin, ale ma też inne pomysły i inne rodzaje ekspresji. I to się udało, bo ja się bałem najbardziej, że i tak było często, że te płyty gdzieś posyłaliśmy do rozgłośni radiowych i właściwie dziennikarze czy tam decydenci nie słuchali i mówili, a to jest to reggae, jakiś hip-hop, w ogóle nie interesuje mnie to. Na szczęście parę osób jednak zdecydowało się włożyć te płyty do odtwarzacza. I gdzieś to zmieniło postrzeganie mnie. Ja myślę, że ta płyta zmieniła bardzo wiele w moim życiu. Poznałem bardzo wielu fantastycznych ludzi dzięki tej płycie. Znaczy, nagle się zaczęli odzywać różne osoby, które były moimi niedościgłymi gdzieś tam idolami przez lata. No, nagle zadzwonił Siedlicki, którego ja nie znałem zupełnie. Żebym przyjechał do Krakowa, bo fantastyczna jest ta płyta i że chciałby zrobić ze mną wywiad, bo on wtedy pracował w Radiu Kraków razem z Grzegorzem Dyduchem. No to trochę jakby Mickiewicz zadzwonił, no ja byłem w absolutnym szoku. Potem się okazało, że to normalny facet i jesteśmy teraz, myślę, dosyć blisko zakolegowani, natomiast no i takich rzeczy było dużo, więc na pewno ta płyta zmieniła postrzeganie mnie jako autora, jako wokalisty. Nie było ogromnym sukcesem komercyjnym, ale też nikt na to nie liczył, prawdę mówiąc. Ona się sprzedała dosyć dobrze, czyli pewnie około 8-9 tysięcy egzemplarzy, bo niedawno był dodruk. To tak brzmi trochę słabo, ale takie mamy czasy, że to jest dobry wynik sprzedaży płyty jednak alternatywnej. Gdzieś parę piosenek jednak się przewinęło przez rozgłośnie radiowe, również przez Trójkę, w której teraz jesteśmy. Więc tak, ja uważam, że ta płyta była dużym sukcesem i otworzyła bardzo dużo nowych drzwi. Dla mnie, dla Ludzików. Myśmy zaczęli grać koncerty, na których było bardzo różnie, to znaczy w Warszawie powiedzmy przyszło 300 osób i fajnie, ale na przykład pamiętam taki koncert w Katowicach, gdzieśmy dokładnie liczyli publiczność, czy na pewno jest ich więcej niż nas na scenie, bo jak wiadomo, nie wypada grać koncertów, jak jest mniej ludzi na publice niż na scenie. Więc ja wcale nie byłem pewien. To była też trochę praca u podstaw, taka dobra nauczka dla mnie po całym tym wybuchu, no jednak sporej popularności w Ava Muffin, gdzie tam w Krakowie ludzie stali w kolejkach, żeby wejść na koncert. Znowu pojechanie do klubu i zagranie dla 50 osób, to była taka lekcja pokory. Natomiast nowa płyta następna, czyli 10 piosenek, powstała trochę przez przypadek tak szybko, bo już ustaliśmy, że pewnie zrobimy, ale to też... Natomiast dostaliśmy propozycję, żeby zrobić muzykę do spektaklu teatralnego i zaczęliśmy przygotowywać utwory do tego, bez słów, bo to miała być muzyka tak zwana ilustracyjna. Natomiast potem ktoś tam zadzwonił, się okazało, że spektaklu nie będzie i zostaliśmy z tą muzyką jak Himmelsbach z angielskim. I postanowiłem, że no to szkoda by było tego materiału, zacząłem pisać tego słowa i dlatego płyta następna powstała dosyć szybko, tam chyba półtora roku później już była w sklepach. To, że po premierze Telefonu zbyt dużo ludzi nie przychodziło nas oglądać na koncertach, to jest tak naprawdę dla muzyka koncertującego najgorsze, to, że ludzie nie chcą przychodzić, żeby go posłuchać. Jeżeli mówić o sukcesie tej płyty, to właśnie płyty Telefon to są nasze sukcesy, tak, które, że gdzieś tam reżyser teatralny dostrzegł naszą muzykę i stwierdził, że sprawdzi się w jego przedstawieniu. Było sporo takich, no głupio mi to mówić, ale dosyć entuzjastycznych recenzji. Oczywiście nie wszystkie, bo były bardzo różne. Były też takie, że miałem wrażenie, że ktoś tam naprawdę nie posłuchał tej płyty. Natomiast na pewno na przykład Paweł Dunin-Wąsowicz, który raczej skupiając się oczywiście na tekstach, bo na tym on się lepiej zna, ale gdzieś właśnie napisał taką entuzjastyczną recenzję. Więcej, wiem, że kopiował tę płytę i rozsyłał swoim znajomym, bo tak mu się podobało, a znajomych ma różnych. Wiem, że napisał Robert Ziemiński w Newsweeku też świetną recenzję, a przede wszystkim Piotr Bratkowski w ogóle napisał, że to jest klasyk wykorzystujący codzienność, no tak prawdę mówiąc czytałem to od razu, wyciąłem i mamie zaniosłem, że studiów nie skończyłem, ale zobacz co o mnie piszą, więc no tak, było parę, i też dziennikarze radiowi w Czwórce, Trójce, o dziwo w Jedynce również, więc było paru takich, również w radiu Roxy, którego już nie ma, Mikołaj Lizut. Więc na pewno, tak jak mówiłem, no, był to pewien rodzaj przełomu dla mnie. Historię powstawania albumu Pablo Pawo i Ludzików Telefon wspominali Agnieszka Szydłowska, Pablo Pawo, Emil Wojtczak i Rafał Kazanowski. Audycję przygotowali Aleksandra Budka i Tomasz Żąda. Primo Rebel. Bohaterowie naszych czasów to drugi migląc, buduje formę kręcąc głupoty śmigła. Puste te słowa i działania, byleby tyle mele miało coś do pokazania. Tańce na lodzie, tańce na wodzie, tańce na bankietach. Zero pomyślunku, durna i podjęty socjeta. Feta, kuku i szlifa z regali. Prezesów, frazesów, nieustanny bal. Gdzieś za ich plecami pan, który operował prawdy konkretami. Nigdy mnie niczym niezwykłym nie mamił, pokazywał drogę, napełniał marzeniami. Że jednak warto niekoniecznie iść drogą utartą, że jednak można codziennie spotykanych szukać odrobiny dobra. I gdy szedłem na manowce, biorąc od świata myślenia gotowce, dawał mi znak. A gdzie dobra droga, gdzie kłamstwa krat? Rebel, primo rebel. Zapraszamy do reklamy. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. 28.